Boas tardes, ou casi boas noites. O meu fillo de 10 anos fala a través do Messenger con nenos e nenas da súa idade, tamén afeizoados ao Let's and Go, que é un programa de televisión que fala dunha especie de xogo como o escalestri, e fala con nenos afeizoados ao Let's and Go de Valencia, do País Vasco ou de Andalucía. Por que digo isto? Porque no mundo actual, din os gurús da comunicación, Internet permite a configuración de novas comunidades non apegadas ao territorio. Os interesados, por exemplo, pola numismática, os hinchas do Barça ou os seguidores do Islam, configuran grupos independentemente do seu lugar de residencia. E tamén din, eses gurús, é previsible, é razonable que así ocurra, que nos próximos tempos, nos próximos anos, esa tendencia vai ir en aumento. Nese contexto, a radio local, eu vou falar exclusivamente de radio municipal, aínda que logo me deterei no que considero que poden ser puntos en común co fenómeno de radios libres ou de radios comunitarias ou de radios asociativas. Nese contexto, a radio local pode configurar unha das poucas comunidades de intereses con territorialidade, con arraigo no territorio. A radio local debe esforzarse, ao noso entender, por reforzar o seu carácter de praza pública, de lugar de conexión de intereses pegados ao territorio. Ten que colaborar na transformación do que son ou do que poden ser urbanizacións, barrios dormitorio, en verdadeiras cidades, verdadeiras vilas, entendidas como lugares de convivencia. A radio local debe reforzar a súa vocación de servicio público, aplicando as leis da proximidade, sen renunciar ao tratamento de ítems xerais dende unha perspectiva local. Pode aproveitar o principio dunha audiencia que quere escoitarse a si mesma. É necesario, como xa incidiron outros dos poñentes ou dos participantes nestas xornadas ao longo desta tarde, é necesario fuxir dunha radio pasiva e ir á participación e á interactividade. A radio vai ser vista como único medio local despois da previsible, que xa é prácticamente unha realidade, desaparición da televisión local e das dificultades da prensa comarcal e da prensa local. É preciso, sí, sei, unha certa refundación desde a perspectiva das emisoras municipais. As emisoras municipais non teñen que ser un poste repetidor nen unha radiofórmula uso de música comercial. As características que debe cubrir ao noso modo de ver son as seguintes: programación de servizo público, combinar isto con ser parcialmente escola de xornalismo, reglas de programación claras, infraestructuras dignas e que se escoite en todo o municipio, cando menos. Desde o noso punto de vista, ten que haber unha profesionalización, un plantel mínimo de xornalistas titulados, con soldos dignos e homologáveis. As reglas de programación claras, cales deben de ser? Unha radio para a cidadanía, radio de participación. Como entendemos nós esa participación, que era un dos temas que se suscitaba hai pouco aquí? A participación nos entendémola non únicamente como abrir os teléfonos no marco dun programa ou a dar un correo electrónico para que os ointes envíen a súa mensaxe e que se, inda que sexa lida en antena. A verdadeira, o cerne da participación, a verdadeira apertura do medio á sociedade, nos creemos que é poñendo a disposición eses estudios, poñendo a disposición ese medio para a realización de programas por parte de calquer tipo de individuo ou colectivo. Pero esas portas abertas non se ten, polo menos segundo o noso criterio e segundo nos indica tamén a nosa experiencia, non se ten que limitar a iso, sino que hai que ofrecerlle a esas persoas, a eses individuos, a eses colectivos, os instrumentos necesarios para saber confeccionar un programa de radio cunhas mínimas reglas de calidade técnica, de calidade de locución, de calidade de locución expresiva, etc., etc. Para que cada un, isto non ten por que ser unha censura estética, por así decilo, cada programa pode facer a súa estética, como comentaba o compañeiro de Radio Topo, pode haber un programa que sexa unha tertulia imitando unha tertulia nun bar, entón preparan os efectos sonoros e fan os efectos sonoros para que pareza un bar. Pero eso non é falta de preparación, eso é o contrario. Exixe ao millor máis preparación que un simple programa informativo ao uso. É dicir, fago ese fincapé na necesaria explicación deses elementos técnicos, porque senón non lle estaríamos dando a eses individuos, a eses colectivos, verdadeiros instrumentos de participación, nin lle estaríamos poñendo ou non lle estamos poñendo eses medios á súa disposición. Porque se non conocen as reglas técnicas básicas de utilización da radio como medio, van tropezar, van facer un programa que non conecte nin tan xiquera co público obxectivo que vai dirixido, van salir frustrados e non van volver á radio. Por iso, eso que conleva un esforzo para o persoal da radio, un esforzo grande e importante para o persoal das radios municipais, posiblemente máis grande e máis importante para o persoal das radios libres, pero é un reto que eu penso que convén deixar claro de principio para saber cando menos cal é o obxectivo desexable ao que se dirixe unha radio. Que logo eso se poida realizar en maior ou menor de vida, en maior ou menor medida, dependerá das circunstancias de cada radio e dependerá das posibilidades de cada radio en cada momento. Outras reglas de programación clara son a programación propia como cerne da grella, o fomento de intercambio de programas con outras radios municipais próximas, a produción específica en común para radios locais aplicando a economía de escala e aproveitándose das sinerxias para, por exemplo, elaborar espazos dramáticos, modernos e de calidade. Tamén falamos dun contrato programa, un pacto entre a administración e o medio de comunicación para garantir a súa financiación, cando menos parcial, con fondos públicos e tamén a súa autonomía á hora de rexir a vida diaria da emisora, o compromiso co seu entorno, coa lingua, coa cultura do país e con novos valores emerxentes como a igualdade de sexos, o coidado polo medio ambiente ou o achegamento a temas de interese para a xuventude e para outros sectores e colectivos marxinados, eliminación das rutinas productivas para darlle saída á información producida de xeito simultáneo a través da radio e a través de internet. As novas tecnoloxías efectivamente nos conceden toda unha serie de posibilidades e no proceso de produción da información, o tramo máis costoso é a captación desa información, a elaboración da información, tanto se se trata de información pura como se se trata de outro tipo de espacios creativos, e logo o medio polo que transmitimos esa mensaxe é o tramo menos costoso, o tramo máis barato diso. Por iso nós estamos plantexando a necesidade de, con carácter inmediato, intentar que eses contidos que se verquen a través da radio se poidan verquer tamén a través de internet, e logo falarei máis en detalle destes asuntos. De xeito paralelo, parece necesario insistir na necesidade de non malbaratar a ilusión de facer radio. O director dunha emisora municipal de Cataluña deu a coñecer nun recente congreso de radio municipal celebrado en Barcelona o mes pasado, precisamente, unha enquisa de audiencia elaborada en xullo de 2001 na súa emisora, que era Radio Castellar, en concreto. Entre outras conclusións, unha das que nos chamou máis atención sinalou que unha das demandas da xente é de que querían máis noticias locais, máis variadas, que prefería franxas de calidade e profesionalizadas. Dentro deses criterios, parece evidente que non queremos facer unha radio aburrida e pretendemos que a xente sinta a radio como súa. Na audiencia, como tamén nos movimientos sociais que se poidan configurar alrededor da radio, eu creo que está a garantía de futuro para as emisoras municipais e tamén para as emisoras asociativas. É necesario, por suposto, desde o outro extremo da balanza, fuxir de actitudes funcionariais, letais para a comunicación, e hai que esforzarse por coñecer a audiencia e ter en conta que a mellor propaganda para as radios públicas locais e quizáis tamén para as radios libres é ter presencia nos lugares, nos actos e abrir de xeito permanente as súas portas. Ningún medio vai explicar mellor o que ocurre no contorno máis inmediato. Como estas son unhas xornadas de prácticas radiofónicas, quería poñer agora unhas pequenas grabacións para escoitar o son de radiofusión, que é a programación conxunta que temos en marcha as emisoras municipais galegas, que logo detallarei, e como soa tamén a programación de radiofusión Ferrolterra, que era o que antes se denominaba Radio Fene. Un lugar para todas as especialidades deportivas. Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia. A base do deporte. Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego. Dirección Xeral para o Deporte. Consellería de Cultura e Deporte. Xunta de Galiza. Todos os días, ás 9:10 da noite, en Radio Fusión. A programación conxunta das emisoras municipais galegas. A base do deporte. Que Vigo é unha cidade onde abundan as costas é unha realidade innegable. O obxectivo é transformar esa característica do terreo nunha virtude, nun aspecto do que os vigueses se sintan orgullosos. Baixo esa premisa, inaugurouse onte unha orixinal proba deportiva, a subida ao Castro. En Radio Fusión, Onda Rural, un espazo de actualidade agraria. Cotizacións dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia. Moi boa tarde, benvidos a Onda Rural. Comezamos a semana falando de viño, os acordos da Mesa do Viño, o futuro Instituto de Calidade Agroalimentaria e as actividades promocionais aseguran a prosperidade dos viños galegos con denominación de orixe. Ademais, tamén abordaremos a posible influencia da OCM no sector vitivinícola do país. A base do deporte, que é un programa dedicado a especialidades deportivas consideradas minoritarias, con especial atención ao deporte da muller, ao deporte dos discapacitados, aos xogos tradicionais de Galicia, etc., que estamos a emitir nesa programación conxunta de radiofusión. Outro é un programa, era a careta tamén, é un fragmento do programa Onda Rural, que se adica a todas as temáticas relacionadas co mundo rural, pero facendo especial fincapé en actividades innovadoras que tendan a fixar poboación nese tipo de hábitat, e o outro era un fragmento dese programa das especialidades deportivas que do que falaba, do que anteriormente escoitábamos a súa careta. Esta Asociación Emisoras Municipais Galegas puxo en marcha en outubro do 2005 este proxecto, Radiofusión, programación conxunta en horario de tarde-noite, que tiña como obxectivo complementar os espacios locais que ofrecen cada unha das emisoras municipais en funcionamento en Galicia. Botouse a andar a iniciativa gracias a un convenio asinado coa Diputación Provincial da Coruña en decembro do 2004. Pretendíamos aproveitar a experiencia, a enerxía e a audiencia das radios públicas locais. Queríamos reforzar a súa programación e consolidar a comunicación de proximidade, razón de ser fundamental das radios públicas locais. Tamén constituir un proxecto comunicativo innovador, pegado ao seu entorno máis inmediato e comprometido coa lingua, coa cultura e coa xentes de Galicia. Transcurrido un ano e uns meses dende a súa posta en marcha, facemos unha avaliación moi positiva da iniciativa pola receptividade amosada dende as emisoras municipais, polo bo eco acadado entre a audiencia e polas potencialidades de futuro que ofrece este mecanismo. Na actualidade, Radiofusión emite a través dunha línea de satélite alugada que logo se reemite en cada unha das emisoras municipais que están a reemitir nestes momentos esta programación, 24 horas de música, con especial preferencia á música feita en Galicia, de todos os estilos, tamén á música portuguesa, brasileira, ás denominadas músicas celtas ou músicas do mundo. Creemos que se tratan de especialidades musicais que teñen un recoñecido seguimento entre a xuventude, nomeadamente, aínda que tamén un seguimento entre todos os sectores da poboación, pero que, en cambio, contan con escasa presencia prácticamente residual no dial radiofónico. Ademais da programación musical, emitimos eses programas do que escoitábamos un fragmento anteriormente, A Base do Deporte, que emitimos a unha do mediodía, Onda Rural a unha e cuarto. Emitimos pola tarde un magazín de tarde dirixido fundamentalmente a unha audiencia xuvenil que lle chamamos o Viraventos e que emitimos de 7 a 9 da tarde. Ás 9 da tarde un informativo de Galicia. 9:10 reemitimos A Base do Deporte do mediodía. 9:20 reemitimos Onda Rural e ás 9:30 facemos un programa denominado Top Local, donde é un programa de lista de éxitos donde se mistura prácticamente ao 50% música comercial con esa outra música da que falaba anteriormente, desas especialidades que constituen un pouco os sinais de identidade da emisora, os sinais de identidade da programación, por así dicilo. Os retos do futuro máis inmediato pasan por consolidar e ampliar a programación existente, que ten outros programas, ademais destes que citei, pero que non me estendo neles por non cansar. Consolidar e ampliar a programación existente é un dos retos do futuro, facendo un esforzo tamén para incrementar o número de emisoras que se conectan coa programación de xeito íntegro e incrementar tamén o número de emisoras que participan no proxecto elaborando e enviando os seus propios programas para a súa redistribución pola rede, ampliar a visibilidade do proxecto. Parécenos que por razóns inherentes ao medio radiofónico e por propias carencias nosas, por suposto, a iniciativa de Radiofusión non tivo ata o momento o impacto social que nos coidamos que merece, polo ambicioso e novedoso do proxecto e sobre todo polas súas potencialidades de futuro, e queremos millorar este aspecto, e dentro desa millora é a consolidación e difusión da páxina web que xa temos en marcha, esperamos complementar con outros servicios, que é radiofusión.eu, porque, xa o apuntaba antes, no proceso de produción da información, esa fase máis costosa que reside no contacto coas fontes informativas, na elaboración previa do produto, sexa unha noticia, unha reportaxe ou un programa de lecer, e aproveitar é necesario, creemos nós, aproveitar sinerxias e canalizar eses ítems a través do medio radio, aproveitando a súa maxia, o seu poder de suxerencia e outras características do medio, pero tamén canalizalas a través de internet, aproveitando esas outras potencialidades que nos ofrece. Xa para rematar, dar unhas pinceladas de algúns temas que me parecen tamén de interés comentar e que me comentaba antes Julia, en canto a experiencias educativas desenvolvidas dende as emisoras municipais son numerosas, podo decir, comentar algunhas delas. Establecimos unha colaboración durante 2 anos que neste momento non está a funcionar, pero que espero que poda volver a funcionar nun plazo curto de tempo con coa Escola de Imaxe e Son da Coruña, que na súa asignatura de radio realizaban un programa de radio de 2 horas diario pola tarde e o emitíamos a través, neste caso, aínda non estaba posta en marcha a rede, aínda non estaba posta en marcha radiofusión e o retransmitíamos a través do que daquela era Radio Fene. Outra iniciativa de relación radio-educación foi a convocatoria que se fixo en varias emisoras municipais de guións radiofónicos, iniciativa destinada especialmente a escolas e institutos, e que era unha iniciativa moi útil e moi fecunda de cara a captar colaboradores, a atraer xente nova á radio. Obradoiros de radio, tamén impartimos a práctica totalidade das emisoras municipais, obradoiros de radio nas escolas e nos institutos con carácter continuado e con ese criterio que eu expoñía anteriormente de darlle a xente os mecanismos necesarios para saber confeccionar, ou os mecanismos básicos para saber confeccionar un programa de radio. Na actualidade, un dos espacios que estamos a emitir pola rede é un programa de preescolar na casa que de consellos pedagóxicos para pais e nais que teñen un fillo que aínda non teñen escolarizado, un programa que realizan un equipo de pedagogos dende Radio Eume das Pontes e que retransmitimos a través da rede. Tamén participamos nunha iniciativa onde Radio Tui leva un papel fundamental que ponte nas ondas, que foi, bueno, unha experiencia que vai máis alá, que vai como tamén a promover o patrimonio oral da cultura galega portuguesa como candidata ao patrimonio, a ser nominada como patrimonio da humanidade. E dentro dese proxecto está Ponte nas Ondas, que foi unha experiencia que xa levan varios anos realizando e que consiste na elaboración de 24 horas de radio continuadas dende diferentes escolas e institutos de Galicia e do norte de Portugal, e que este ano tamén retransmitimos esas 24 horas a través da rede de radiofusión. En canto aos perfiles profesionales que compoñen o plantel das emisoras municipais, é variado porque depende do momento da súa creación, pero na actualidade, pois na inmensa maioría, o plantel, por así dicilo, é mixto, no sentido de que se nutre de persoas profesionales, na súa inmensa maioría, con titulación de xornalistas, e logo un amplo abano de colaboradores que complementan esa programación e cumplen esa función de escola de radio que tamén, ao noso entender, debe de cumplir a emisora municipal. Únicamente citar, que ao mellor pode ser tamén de interés, algunhas das coincidencias que ao meu entender vexo entre coas diferencias que tamén existen e que son obvias e palpables entre o que é a radio municipal, as emisoras municipais e as radios libres ou asociativas. Por unha parte, hai unha coincidencia en moitos casos de persoas, moitos dos impulsores de radios libres, de radios asociativas, empezaron na radio municipal, aprenderon a amar a radio na radio municipal. Tamén, eu creo que se coincide en líneas xerais no que pode ser unha vocación de programación alternativa, de programación, pois, a todos os niveis, diferente a dos grandes media, dando cabida e dando voz a todos eses colectivos que non teñen acceso doado aos grandes medios. No caso de Galicia, por exemplo, penso que existe coincidencia no interese pola defensa e compromiso coa lingua e coa cultura galega, e esa, ademais desa vocación de música, de programación alternativa, un dos aspectos de coincidencia que a mí me parecen de maior interés é ese de dar voz a eses colectivos que están xeralmente marxinados ou con moi difícil acceso aos grandes medios. En Muga xurde en 1988 por parte dos cinco concellos que naquel momento en Galicia tiñan emisora municipal. En un primeiro momento, a súa principal tarefa, o seu principal objetivo e o seu principal cometido foi a batalla pola legalización. Conxuntamente con outras asociacións de emisoras municipais do Estado, pois estivemos batallando para que as emisoras municipais deixaran de ser alegais, como nos autodenominábamos daquela, e pasara a haber unha normativa que regulara o fenómeno da comunicación municipal. Para iso, tivemos que acudir a numerosas e múltiples reunións con diferentes grupos parlamentarios, efectuar trámites intermináveis, ata que finalmente se publicou, penso que foi o 11 de abril de 1989, no BOE, a Lei de Organización e Control de Emisoras Municipais, que dá cobertura legal, que desenvolve esas posibilidades das que se falaba antes a primeira hora da tarde, que daba a Constitución e a mesma Lei de Ordenación das Telecomunicacións. Unha vez conseguida esa batalla da legalización, donde unha das principais trabas foi o de conseguir que permitiran que as emisoras municipais contaran con publicidade, e digo unha das principais trabas porque en todo ese proceso houbo moitísimas presións tamén da radio comercial que estaban frontalmente en contra a que se legalizaran as emisoras municipais, preocupadas porque lles comera un pastel, unha parte do pastel da audiencia e tamén unha parte do pastel publicitario. E as emisoras comerciais estaban radicalmente en contra de que se permitise ás emisoras municipais emitir publicidade, e a pesar diso, pois ao final, por múltiples circunstancias, logramos que na lei se contemplara esa posibilidade e sin ningún tipo de restrición. Despois desa batalla pola legalización, durante varios anos, Muga adicouse á organización de diferentes cursos e xornadas de formación e reciclaxe para o persoal que traballaba nas emisoras municipais e incluso tamén para os membros das corporacións locais interesados noutra medida no mundo da comunicación local. E agora, pois dende hai prácticamente 2 anos, o proxecto que temos entre mans e que nos ocupa o noso tempo con carácter pleno é este de radiofusión, que queremos, pois eso, relanzar nun futuro máis inmediato. Esta programación se puxo en marcha gracias a un convenio asinado coa Diputación da Coruña en outubro do 2004. En decembro de 2004, o que pasa é que a preparación e a posta en marcha, a posta en antena da programación non foi ata outubro do 2005. Polo tanto, a posta en marcha, a asinatura, a financiación para poñer en marcha o proxecto é anterior ao cambio producido na Xunta de Galicia en maio do 2005. Nós, o que si observamos é que nós, como Asociación de Emisoras Municipais, é unha asociación que, na que están concellos gobernados por todos os partidos políticos, e que, bueno, pois sempre pedimos o apoio da Xunta de Galicia para as nosas iniciativas. A verdad é que o apoio recibido, pois ata maio do 2005, foi máis ben escaso, non nulo, é verdad, que houbo certo apoio, pero non un apoio das dimensións que permitira poñer en marcha unha iniciativa destas características. Se puxo en marcha gracias a ese convenio asinado coa Diputación da Coruña e agora, pois a verdad é que estamos atopando unha receptividade na Xunta de Galicia, cando menos en certos departamentos, que non atopábamos antes. O futuro deste proxecto, eu penso que se logramos consolidalo nun futuro inmediato, falo ao mellor nun prazo de un ano ou dous, que colla suficiente entidade, logo vai ser moi difícil que unha hipotética Xunta de Galicia de outra cor política dera unha marcha atrás total, e, aínda no caso que así se producira, pois o proxecto tería outras vías de supervivencia que tería que buscar, pero podería rodar por si solo, cando menos esa é a nosa vontade e esa é a nosa intención. Eu penso que é factible, non é ningunha utopía. Non temos ningunha comisión de avaliación ou de supervisión para aceptar ou non aceptar programas, porque até o momento non se nos plantexou de que houbera ningún programa que tuvera ningún problema, entón se reemiten os que envían as emisoras sin ningún tipo de censura, nin previa, nin posterior. A difusión do sinal o facemos mediante o aluguer dunha línea satélite, que é algo moi costoso, pero que é algo moi práctico, no sentido de que noso centro emisor témolo en Fene, de momento, a programación dali, pois alugando unha línea de satélite, que hai, penso que son dúas empresas nada máis no estado que se alugan, que son Telefónica e Avertis, pois se manda o sinal mediante unha línea RDSI punto a punto a central que teñen en Coslada suben o satélite e as emisoras municipais cunha antena receptora de satélite igual que unha antena doméstica de recepción de televisión por satélite reciben ese sinal e o reemiten. Esa antena que pois ten é a mesma antena que se utiliza para recibir as canles de televisión. De feito, nas televisións, sintonizando o canal, pódese sintonizar tamén esta programación. Isto é un sistema costoso, pero é algo con moito futuro tamén, porque neste momento que está en debate o tema da aplicación de radio digital e que está en cuestión se o DAB vai ter futuro ou non, que parece que os técnicos opinan que non ten futuro e que non vai ser ninguna opción que vaya adiante, parece ser que as dúas ou tres opcións que se están barallando son, por unha banda, un sistema que chaman de RM, que misturando, para simplificar, eu tampouco son especialista técnico no asunto, misturando para simplificar o que era a onda media e o que é a radio digital, que ten a ventaxa con respecto ao DAB, que os receptores de DRM xa se poden mercar por 6 euros, moi económicos, e, en cambio, os receptores de DAB, pois os máis económicos suben a máis de 1.200 euros. Eso está dificultando moito a súa expansión. E outra das ventaxas dese sistema de expansión de línea satélite é que en América, nomeadamente en Estados Unidos, pero tamén non só en Estados Unidos, está popularizándose moito os receptores de radio vía satélite, receptores directos da radio vía satélite. En concreto, os fabricantes de automóviles están xa a instalar receptores de radio vía satélite nos automóviles, co cal unha programación desta característica se poderá, se esa tecnoloxía vai adiante e se populariza, sintonizarse pois dende calquera automóvil, desde calquera parte, bueno, de toda a zona de cobertura do satélite, que é desde o máis ou menos desde o Sáhara Occidental hasta a Suecia. no que se refire aos medios de comunicación, é moi difícil dar marcha atrás, era o que se falaba anteriormente. Si unha radio se gana o respeto da súa audiencia, se gana pois, a un certo movimento social ou a movimentos sociais que o apoyan, que ven nesa radio un medio de comunicación propio, logo é moi difícil dar marcha atrás. Eu vou poñer un caso, por exemplo, que é o caso de Sada. En Sada había unha radio municipal, o goberno era do Partido Popular, era un modelo de radio bastante intervencionista, donde o poder político interviña bastante directamente na radio. Era unha radio, era o único caso de radio municipal en Galicia que emitía as 24 horas en castelán, non emitía nada en galego. Houve unhas eleccións municipais, perdeu a maioría o Partido Popular, ganaron as eleccións o Bloque e o PSOE, fixeron unha coalición, chegaron á alcaldía, cambiaron o idioma e a emisora pasou a emitir as 24 horas do día en galego. Eso lle xenerou protestas, había protestas dos ointes ou de certo sector de ointes ou de algúns ointes dicindo que a ver por que se cambiaran ao galego. Eso se cambiou logo por circunstancias políticas. O PP fixo unha moción de censura con un tránsfuga do PSOE, pero Radio Sada sigue hoxe emitindo as 24 horas en galego. Ou seja, a pesar de que é un municipio que vive, que hai, bueno, unha crispación política notable, como se pode derivar do feito desa moción de censura, de tal. Pero, nese tema da unha vez que se cambiou o idioma, a pesar de xenerar ese tipo de protestas, logo, pois o novo goberno, que era o vello xa, non deu marcha atrás neso. Eu penso que iso é tamén un elemento a ter en conta.